son sayfasına geldik. Tabii Allah-u Teala bu sureye kitapla başlamış. Kur'an-ı Kerim kitabın indirilmesiyle başlamış. Bak gene bizim hanım bereketliymiş, görüyorsunuz. Efendim, tabi bir takım amellerden bahsetti Allah-u Teala ve bu ameller son olarak insanı nereye götürüyor? Bir neticesi olacak bunun. Yani amellerin değerlendirilmesinin bir neticesi olacak. Bu neticede mahşerde olacak. Yani bu dünyada her ne kadar insanlar Allah tarafından ödüllendiriliyor ve cezalandırılıyorsa, dünya cezası görüyor ise de bile bir mahşer, mutlak adaleti burada yakalamak mümkün değil. Mutlak adaleti yakalayabilmek için de bir alem kuruyor Allah-u Teala. Bu aleme de ahiret diyoruz, mahşer diyoruz. Yani gerçek mutlak hak orada alınacak. Çünkü bu dünyada insanlar birbirine yaptıkları haksızlıkları hukuk yakalayamıyor. Hukuk. Hukuktan kaçanlar oluyor. Köşeyi dönenler oluyor. Bunun mutlaka bu hakların ödenmesi, alınması, adaletin gerçekleştireceği bir alem oluşması lazım. İşte biz bu sayfamızda buradaki sayfamız kıyametin kopuşu, tekrar dirilişi ele alacak. Oradan sonra ameller efendim konuşulacak. Ondan sonra amellere göre insanlar gruplara ayrılacak. O gruplar nasıl olacak diye bunu gündeme getiriyor. Bir giriş mahiyetinde bunu söyledim. Şimdi ayetimiz şuradan başlıyor. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهِ Allah-u Teala diyor ki sura üfürüldüğü zaman göktekiler ve yerdekiler Allah'ın diledikleri hariç bayılıp düşecek. Veya ölecek manasına geliyor burada. ثُمَّ نُفِخَ ف۪يهِ اُخْرَى Sonra bir kere daha sura üfürülecek. قِيَامٌ يَنْظُرُ Onlar da kalkacaklar ve etraflarına bakınacaklar diyor Allah-u Teala. Şimdi bu ayet ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de birkaç tane yerde geçer. Sura üfürülme olayı. İsrafil meleğinin sura üfüreceğini, kıyametin kopacağını ve yine tekrar sura üfürüp bütün insanların dirileceği konusunda bütün İslam alimleri ittifak halindedir. Yani bu sura kimin üfüreceği konusu önemli burada. Bu tartışma önemli. Bu tartışmaya İsrafil meleğinin, bu dört büyük melekten İsrafil meleğinin buna bu sura üfüreceğini, bununla görevli olan bir melek oluyor İsrafil meleği. Şimdi olay şu. Bu ayeti açıklayabilmek için İbrahim suresinin 48. ayetine gitmek mecburiyetindeyiz. Yani sura üfürüp kıyamet göktekiler ve yerdekiler hepsi ölecek Allah'ın diledikleri hariç. O diledikleri hariç dediği melekler. Yani mesele olur yani. Onun dışındakiler. Çünkü melekler ondan sonra ahirette görev yapıyor. Görev yapacaklar onlar. Şimdi 48. ayet çok büyük çözüm getiren bir ayet. İbrahim suresi. Allah-u Teala orada buyuruyor ki Allah-u Teala gök yevme tübeddelül erva yer ve semavatu ve gökler aniden değişime uğrayacak. Tübeddel, tebdil. Tebdili kıyafet deriz ya hani efendim 4. Murat, efendim Fatih Sultan Mehmet tebdili kıyafet yaparak esnafı gezdi filan diyoruz ya. Tebdil değişim demek. Şimdi burada Allah-u Teala buyuruyor ki gökler ve yer ani bir değişim olacak. Fakat mevcut olan bu yeryüzü, yer küre başka bir yer küreye dönüşecek. Gökler de başka bir göklere dönüşecek diyor Allah-u Teala. Bu ayet. Bu muhteşem bir çözümdür. Yani mahşer nerede kurulacak? Ahiret nerede kurulacak? Cennet ve cehennem nerede kurulacak? Mesela bu soruyu sormak mecbur etmeyiz. Soruyoruz. Kur'an bunu cevaplandırması lazım. Yani Allah-u Teala bunun soruyu soracağımızı bildiği için. Peki mezarlarından kalkıp hemen Allah'a koşacaklar diyor. Nasıl oluyor bu iş yani şimdi? Yani bu dünyada mı kuruluyor bu cennet, cehennem, mahşer yoksa başka bir dünya mı oluşuyor? İşte bunu o 48. ayet cevaplandırıyor. Tek ayettir o Kur'an'da ama bizim soracağımız soruları cevaplandırıyor. Bizi rahatlatıyor. Bize çözüm getiriyor bu konudaki sorularımıza. Şimdi diyor ki Allah-u Teala yani şöyle şimşek gibi diyelim bu yer küre ve gök bu kainat yok oluyor. Ve yeni bir kainat kuruluyor. Aynen böyle. Aynen bu kainat gibi bir kainat. Ama o kainat, o gökler, o yer ahiret alemini temsil ediyor. Bu yer gök, bu kanunlar, bu tabiat kanunları, bu sistem dünyayı temsil ediyor. Ama bu yer ve gökler ani değişime uğrayınca yine bir yer gök kurulacak orada. Oranın kanunları farklı. Yani buradaki gibi değil, buradaki gibi kirli, kirli kanunlar, çürüyen kanunlar filan yok. Mesela cenneti anlatırken tadı bozulan yok orada. Burada tadı bozulan su var, süt var. Oradaki o ırmaklar burada, orada olacak ırmaklar ama tadı bozulmayan sütten, tadı bozulmayan sudan ırmaklar olacak. Yani ani bir değişimle ahiret hayatı kurulacak. Burada bu ayeti kerimenin, şimdi dersimize dönelim, o oradaki ayetten, İbrahim suresindeki ayetten sorumuzun cevabını aldık. Tahmin ediyorum anladınız. Ani bir değişim olacak. Olay o. Yani bir taraftan kainat çökerken öte taraftan ahiret alemi kuruluyor. Böyle düşüneceksiniz. Sistem bu. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki sular üfürüldüğü zaman da herkes gökler ve yerdekiler sayka olacak. Sayk, sayk aslında bayılmak anlamına geliyor. Yani kendinden geçecek, ölecek. Hac suresinin 2. ayetinde ise bu kopuşun etkinliğini anlatırken Allah-u Teala efendim gebe olan kadınlar çocuğunu düşünecek diyor Allah-u Teala. Kucağında çocuğu olan kadın çocuğunu fırlatıp atacak. Ve içmedikleri halde, alkol almadıkları halde insanlar sarhoş gibi yürüyecek. Yani kıyametin kopuş anını, sahneyi öyle veriyorlar. Şeyde, Hac suresinde. Şimdi burada demek ki herkes bayılıp düşecek. İlla menşallah Allah'ın diledikleri hariç dedik onları melekler. İşte o melekler hangi alemdeler? İşte o dönüşüm anında öteki aleme intikal ediyor. Biz de öyle intikal edeceğiz ya. Yani biz de öyle intikal edeceğiz. Sümme nufiha fîhi ukra, sonra başka bir kez üfürülecek. Peş peşe. Ve biz dirileceğiz. İşte orada diyor ki feydâhum kıyamun yanzurun. Kıyamın ayağa kalkmış, yanzurun bakıyor. Yani orada bütün ölüler, bütün insanlar efendim ta Adem Aleyhisselam'dan ve ondan önceki alemlerden gelen tüm insanlar ayağa kalkacak. Feydâhum gıyâmın yanzurun. Bakarak ve ayağa kalkacak da öteye böyle bakacak da neredeyiz ya, hangi alemdeyiz, nasıl olur filan diye bakacak. Şeyde Yasin-i Şerif'te feydâ nufuha fissûri sura üfürülünce feydâhum minel ecdâfi ilâ rabbihim yansürün. Oldukları cesetlerinin bulunduğu yerden kalkacaklar ve Allah'a doğru koşacaklar. Bir hedefe doğru koşacaklar. O hedefte Allah var. Yani bir hedefe doğru koşuyoruz. İşte orada ecdas kelimesini kullanıyor. Çok ilginçtir. Kabr kelimesini kullanır başka yerde, mezardan. Burada mezar demiyor, ecdas diyor. Yani cesedinin bulunduğu yer diyor. Ne demek o? Yani insanı yakıyorlar, Ganj Nehri'ne atıyorlar şimdi. Bunun cesedi nerede? Bunun mezarı yok ki. Adam efendim denizde ölmüş, efendim ha, atom bombası atlar Nagasaki, erimiş adam, bitmiş. Yani bunun mezarı yok. Cesedi neredeyse oradan kalacak diyor. İşte o bizim çürümeyen, bizim formülümüz. Yani Allah-u Teala bizi yaratırken bir formül, kaderde bir formül belirledi. O formül canlanacak. O formül tekrar insanı mahşere getirecek olan bu beden tekrar dirilecek. Çünkü Allah-u Teala diyor ki sizi yoktan kaderinizi, formülünüzü koydum ve yarattım. Ama şimdi formülünüz varken ikinci kez yaratma bana daha kolay değil mi? Sizin kafanızda düşünürsek diyor. Allah-u Teala empati yapıyor. Bizim tarafımıza geçiyor. Sizin kafanızda bakalım bu olaya. Çünkü öldükten sonra dirilmeyi inkar ediyor ya insanlar. Bir türlü bunu kabullenemiyor. Yani bugünkü insanlarda, Hazreti Peygamber dönemindeki insanlarda bu öldükten sonra dirilme konusunu bir türlü hazmedemiyor. Ve Allah-u Teala Rum suresinde sizin kafanıza bakalım bu işe diyor Allah-u Teala. Ve huve ehven aleyh. Yani ikinci yaratılmış benim için daha kolay değil mi? Sizin formülünüz elimde. Bende var bu. Fark etme. Efendim diyor Allah-u Teala. Demek ki oradan çıkıp bakacağız ve Allah'a doğru ila Rabbihim, Rablerine doğru yensilüm koşacaklar diyor. Yasin-i Şerif'teki ayette. Şimdi bunları niye anlatıyor Allah-u Teala? Yani bu alemin bir sonu olacak ve tekrar bir diriliş alemi olacak. Orada bütün sistem, bütün haklar, bütün amellerin karşılığı orada görülecek. Çünkü bu dünyada verilen ceza çok hafif. Çok hafif bir ceza. Efendim, öteki dünyada verilen ceza daha büyük olacağı için, öyle diyor Allah-u Teala Kur'an'da, ahiret azabı daha büyüktür diyor. Ve la adabul ahireti eşak var. Daha şiddetli. Ne olacak ya Rabbi? Bunun ardından ve eşrefetil ardu bi nuri rabbiha. Yer, yani o kıyamet koptuktan sonra kurulan yer diyelim, yer küre Rabbinin nuruyla aydınlanacak. Yani burada güneş var. Orada nasıl aydınlanacak o alem? Ha, bu dünya koparken, kıyamet koparken aydınlanmış olabilir. Öteki dünyada Rabbinin nuruyla aydınlanacak. Ki öteki alemi kastediyor Allah-u Teala. Benim ışığımla, benim nurumla aydınlanmış olacak diyor Allah-u Teala. Çünkü bu nur meselesi, ışık meselesi çok önemli bir konu. Hele hele insanlığın ateşi ve ışığı, enerjiyi bulmuş olması çok önemli bir konudur. Ve öteki taraftan Nur suresinde Allah söylüyor. Allah'ın nuru semavati vel ard. Allahu Teala göklerin ve yerin nurudur, aydınlığıdır diyor şeyde Nur suresinde. Niye yer, oradaki yer küre, ahiretteki yer küre aydınlanacak? Çünkü orada işler başlayacak. Ve ulan kitab, bu kitap konacak. Amel defterleri konacak. Burada kitap diyor, tekil manada Allah-u Teala ifade ediyor ama herkesin kitabı demektir. Herkesin amel defteri açılacak, oraya konacak. Mahremde. Ve ci'e bin nebiyyine ve şuhedâ'yı. Peygamberler getirilecek. Şahitler de getirilecek oraya. Ama ilk defa o kitaplar oraya konunca peygamberler gelecek ve şahitler de getirilecek oraya. Yani ve buluye beynehum bil hak, aralarında adilane hüküm verilecek ve hum la yuzdamun, onlara zulm olunmayacak. Şimdi bu ayeti kerimeyi açıklayalım. Şimdi size söylemiştim, camide olan arkadaşlar için belki hatırlayacaklar, onlar için ikinci kez olacak. Ama burada yeni gelen arkadaşlarımız olduğu için onların da bu işi bilmesi lazım. Allahu Teala kuluna tarafsız davrandığını, zulmetmediğini, haksız hüküm vermediğini, kulunun Rabbim bana zulmediyor dememesi için bir takım delillerle mahşerde Allahu Teala hükmünü verecek. Yani sadece kendi ilmiyle değil, burada söyleyecek onu. Ben biliyorum konuyu diyecek Allah. Ben hepinizin amelinin ne olduğunu biliyorum. Ama kulum unutur. Dünyada ben bu ameli yapmadım dersin. Gel, şunu kırsam ben şimdi ben yapmadım onu dersin. Sosyalde ben yapmadım. Yani insan kendi amelini inkar eder. Kaldı ki dünyadaki ameli nasıl bilecek? Bu sefer Allah-u Teala kiramen katibine bir kitap tutturuyor. Amelleri yazdırıyor. Bir de vücudumuza kaydettiriyor. Şimdi bunlar delil. Bir de Allah'ın kendi bilgisi. Üçlü bir delille hüküm verecek. Yani çünkü çok önemli, orada zerre kadar adaletten sapılmayacak. Ama kul derse ki Rabbim bana zulmediyor, ben bunları yapmadım. Ne oldu şimdi? Böyle bir adalet olmaz. Ha, kulun diyemeyeceği deliller lazım. Yani kulun bu lafı söyleyemeyeceği delillere ihtiyaç var. Bu delillerden bir tanesi Allah kendi dışında, kendi ilminin dışında meleklere kitap tutturuyor, yazdırıyor. Ve de bizim vücudumuza kaydettiriyor. Yani şu anda bizim vücudumuz ne konuşuyorsak, ne yapıyorsak kayıt altına alıyor. Yani CD'ye alıyor. Şimdi beni burada nasıl kayıt altına alıyorsa, vücutta bizim amellerimizi koruma kanunu var. Fizikte ne diyorduk? Amel şey, fizik madde, koruma sakımı kanunu diyoruz fizikte, maddenin. Aynen maddenin nasıl CD kaydediyorsa, band kaydediyorsa amellerimizi, aynen vücudumuzda bir CD gibi kaydediyor. İşte orada o meleklere yazdırdığı kitap konacak ortaya. Birincisi bu. Bir delil bu. Yani diyor Allah-u Teala, sen o kitabı okuyacaksın. Sen kendin okuyacaksın. Hatta hesabı kendin göreceksin. İsra suresinde İgra kitabek, kitabını oku. Bak öyle denecek, melekler diyecek ki insana. Aha sana kitabı. Kitabını oku. Sen oku. Orada efendim Arapça, İngilizce bilmiyordum, Rumca bilmiyordum, Japonca, Maponca falan yok. Ortak dil var orada. Herkes o dille okuyacak, yazacak, edecek, neyse. Konuşacak. Allah için dil söz konusu değil. Kefâ bi nefsike liyem aleyke hasiba. Şimdi sen, senin nefsin, kendin hesabını görmekte yeterli olacaksın sen. Yeterli. Sen yapabilirsin. Sen hesabını kendin gör. Yani sen kendin hakkında kararı, hükmü sen vereceksin. Hesabını sana yap. Muhasebeyi yaptıracak sana. Şimdi İslam'daki ayeti kerimeye göre. Ha beni de işte bu Keyif suresindeki ayeti birkaç defa camide anlatmışımdır. 23 senedir oradayım ama orada birkaç defa bu ayet geçmiştir. Yani Keyif suresinde. وَوُلَعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِم۪ينَ مُشْفِق۪ينَ مِمَّا ف۪يهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَبَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Muhteşem bir sahneyi anlatıyor Allah-u Teala. Mahşerde olacak olan sahneyi anlatıyor. İşte bu kitabın konacağını söylüyor burada. Orada o kitap konduktan sonra diyor suçlular gelecek onu görecekler ve korkacaklar, ürperecekler. Diyecekler ki merhadet, bu kitaba ne oluyor ya? Ne var buna? La yuhadun sagireten ve la kebireten illa sa. Küçük, büyük, hiçbir şey bırakmadı, hepsini kaybetmiş. Bu kitaba ne oluyor? Ve vecedû mâ amilû hâdıra. Yaptıkları amelleri orada hazır olarak bulacaklar. Orada görecek bir amelini diyor. Ama herkesin kendi amel defterinde olacak bu. Kendi kitabında olacak bu. Ve la yuhadun rabbuke ahada. Rabbin kimseye zulmetmez. İşte orada zulmetmez demesinin sebebi, bak görüyorsun sen kitabını. Diyecektin bana zulmediyorsun ya Rabbi, ben bunları yapmadım ama yok, orada amel defterin orada. Ha buna itirazın mı var? Meleklerine yanlış yazdı mı diyeceksin sen? Ha öyle mi? Aha senin konuşturacağın gözünü, kulağını, derini, hepsini konuşturacağım. Ayaklarını, ellerini şahitlik yaptır. Eller konuşacak, ayakla şahit edecek diyor. Ooo. İşe bak şimdi. Yani sen bu kitabı ben yazmadım. Melekler yazdı. Ya onlar da hata yaptılar mı diyeceksin yani? Böyle bir niyetin mi olacak yani? Bu diye bu lafı da kapatacağım diyor Allah-u Teala. Senin vücudunla. Senin vücudun kendi amellerini deşifre edecek. Şimdi bunları insanlar bilmediği için her ahlaksızlığı yapıyoruz. Anlıyor musunuz? Yani bu ahlakın temeli bunlara, bu anlattığımız şey var ya. Yani bunları insan bilse ve gerçekten inansa, bu dünyada ne yalan konuşur, ne ahlaksızlık yapar, ne. Çünkü artık sen, deri senin aleyhine konuşma yapacak, deri. Ha bu deri var ya, hani plaja gidiyoruz bunu efendim, soruyoruz yağları mağları, bronzlaştırıyoruz, yapıyoruz ya, bir sürü şeyler yapıyoruz ya. Ha, o senin o baktığın deri var ya, o senin aleyhine konuşacak. وَقَالُوا لِجُلُوبِهِمْ لِنَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Diyecek ki, derilerine diyecekler ki, ya bizim aleyhimize niye şahitlik ediyorsunuz? Deri diyecek ona ki diyor, قَالُوا اَنْتَكَنَ اللّٰهُ الَّذِي اَنْتَكَ كُلَّ شَيْدٍ. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturuyor, bize müsaade ediyor, biz de konuşuyoruz. Amellerini deşifre ediyor. O senin o sabunla durup yıkadığın var ya, bronzlaştırdığın deri var ya, senin aleyhine konuşacak orada. Aha zaten bundan sonra teslim olacaksın artık. Sen kendi vücudun kendin aleyhine konuşunca, iş bitti. Artık orada daha delil falan aramaya lüzum yok. İşte değerli kardeşlerim, Allah-u Teala buna kitap diyor, bu Kur'an'a kitap diyor. Amellerinizin yazıldığı amel defteri deriz. Anadolu'da insanımız böyle konuşur. Benim anam öyle söylerdi yani. Amel defteri derdi. defter kavramı olduğu için defter. Eskiden defter ne işi vardı? Nerede var defter yani? Ama kitap kavramı var. Yani kitap kavramı çok eskiden geliyor. Eski dinlerden de, vahiylerden geliyor kitap kavramı. Ama öyle anlatmış hocalar, yani defter kelimesi ne zaman literatürümüze girdi, kültürümüze girdi, onu amel defteri olarak tercüme ettiler. Doğrudur. Ama Allah-u Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de kitap olarak kullanıyor. Şimdi bu defterin yazılması, bu kitabın yazılması, daha evvel söylemiştim size, اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيمٍ. İki melek sağlarında, iki melek sonlarında oturur diyor Allah-u Teala. Yazarlar. Yazılı. Yani meleklerimiz bizden beraber geziyor. Biz bunun farkında değiliz. Ama yani onlar tabii enerji oldukları için, onlar görünmeyen varlıklar bizim için. Efendim, ama onlar kayıt altına alıyorlar bu sistemi, bu amelleri yazıyorlar. Kaf suresindeki ayeti kerime bunu ne söylüyor? Ha, öte taraftan İnfitar suresinde kiramen katibine ya'lemune ma tefal. Şerefli katipler, şerefli katipler yaptıklarınızı biliyorlar. Onlar da biliyorlar amellerinizi. Yani yazıyorlar manasına. Şimdi bu kitaplar konacak diyor. Ve vul'al kitabı. Keyif suresinde de ve vul'al kitabı dedi. Ama sonrası değişiyor. Ve ci'e bin nebiyyine ve şuhedâi. Peygamberler getirilecek. Aa. İlk defa peygamberler sorgulanacak. Peygamberler de sorgulanacak. Tabii. Yani Maide suresinde yevme yecmeallahu rusula feyekulu ma zâ ucibtum kâlu lâ ilmenâ inneke ente allâmul gûyûb diyecekler. Oradaki bu diyaloğu Allah-u Teala anlatıyor peygamberlerle. Ben diyor peygamberleri toplayacağım. İşte peygamberler gelecek diyor ya, oraya bir araya gelecekler. Peygamberlere soracağım diyor Allah-u Teala. Bu benim kullarım size nasıl tepki gösterdi dünyada? Nasıl karşılık verdiler size? Ne dediler size? Nasıl tepki gösterdiler? Kabul mü ettiler, red mi ettiler? Yoksa sizi öldürmek için harekete mi geçtiler? Yoksa sizi yurtlarınızdan mı çıkardılar? Yoksa sizi öldürdüler mi? Öldürülen peygamberler de var ya Kur'an'da. Bunu soracağım diyor Allah-u Teala. O zaman peygamber diyecek ki ya Rabbi biz bir şey bilmeyiz bu konuyu. Sen gaybi bilen sensin. Artık bizim için o gayb kaldı. O dünyada kaldı. Sen gaybi sen bilirsin. Sen burada hüküm ver. Diyecek. Peygamberlerle Allah arasında bu diyalog geçecek. Ama bu kitabın konduğu an o peygamberleri toplayacağım. Onlar buraya gelecek. İlk defa onlarla konuşacağım. Çünkü Araf suresinin 6. ayetinde de peygamber gönderdiğim insanları da peygamberleri de sorguya çekeceğim diyor. فَلَنَسْأَلَنَّلَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّلْ مُرْسَلِينَ diyor Allah-u Teala. Yani sorguya çekilmeyecek kimse kalmayacak. Aa o pekiyle geçecek o ayrı. Yani peygamber için efendim hesabını vermemek diye bir söz konuşuyor. Ama mutlaka o hesap gününde mahşerde sorgulama şeyinden geçecek. Yani yargısız infaz olmayacak. Hem olumsuz manada hem olumlu manada. İşte burada peygamberler getirilecek ve şuhedai ve şahitler de gelecek. Kim bu şahitler? Melekler. Bizim amellerimize şahitlik eden bu dünyada yazan melekler de oraya gelecek. Yani bir taraftan melekler, bir taraftan peygamberler mahşerde bir araya gelecekler. Ondan sonra ve buluye beynehum bil hak. Onlar hakkında kararı vereceğim diyor Allah-u Teala. Karar ondan sonra olacak. Efendim, ve hum la yuzdamun, onlara zulüm yapmayacağım. Şimdi bu en önemli konu nedir biliyor musunuz? İnsanoğlunun bu dünyada hak, haktır. Zulümdür. Hakkın karşılığı zulümdür. Yani hak dediğimiz adalet. Adaletin karşılığı zulüm. İnsanlığın en büyük problemi budur. Onun içindir ki Allah-u Teala kendisine imana bile adalet diyor. Anlıyor musun? Yani iman da adalet kavramı içerisinde, tevhid inancı da adalet kavramı içine giriyor. Adalet çok büyük bir olgu yani. Çünkü bu dünyada adaleti çiğnen olay var, bu dünyada zulüm yapma var, bu dünyada hakkı takip etme var, ama maalesef insanlık alemi hakkı aramıyor, hukuku aramıyor. Ağır geliyor nefise. Haksızlık yaptığı zaman tatlı geliyor ona. Yani bir şeyden çaldığı zaman tatlı geliyor ona. Hani demiştim ben, hatırlıyor musun bilmem, TR8'de haram insana zevk verir ama mutluluk vermez dedi. Bu Türkiye ayağa kaldı diye. Olacak işte. Ha bu laf. Yani zaten tatlı olmazsa o pisliği yapmaz insanoğlu. Şimdi demek ki Allah-u Teala işte bu Zümer suresine baştan itibaren anlattığı bütün ameller artık mahşer kuruldu. O mahşerde efendim amellerin hesabı görülecek ve vuffiyet küllü nefsim ma amilet. Herkes, her can işlediği şeyin karşılığı ona ödenecek diyor Allah. Herkesin işlediği şey, amelin karşılığı kendisine ödenecek. Ve huve a'lemu bima yefalu. Allahu Teala en iyi bilendir yaptıklarınız. Yani benim ilmim de var orada. Benim bilgim de var bu deliller içerisinde. Her ne kadar vücudunuzu konuşturacağı isem, her ne kadar meleklerin kitaplarını, yazdıkları kitap ortaya koyacak isem de, ama ben her şeyi neyi bilenim. Yani benim bilgim de bunun dahilinde olacak. Ben sizin zaten amellerinizi biliyorum. Bilemezsem Tanrı olamam. Yani biz şimdi düşünebiliyor musun? Bu anda 8,5 milyar insan var dünyada. Biz 8,5 milyar da ölmüştür zannederim. Bu kadar insanın ne yaptığını şak diye söyleyecek Allah-u Teala. Biliyor musun? O Allah'lık budur. Tanrılık budur. Yoksa nasıl o iddiada bulunacak yani? Kimseye zulmetmediği konusunu efendim. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Bu ayeti kerimede aklınıza kalması gereken nokta ve etrafınıza söylemeniz gereken nokta şu. Herkese yaptığı amel ödenecek. Başkasının ameli değil ha. Yani ben bu dünyada amel yapıp babama gönderemem ha. Benim yaptığım amelle babam cennete gidemez ha. Benim oğlumun yaptığı amelle ben cennete gidemem ha. Herkese yaptığı amel maalesef bitti. Bitti işte bu kadar basit. Buna delil aranmaz, bunu tartışılmaz. Herkesin kendi ameli kendisiyledir. Başkasının ameliyle hiçbir puan alamazsın. Yok öyle şey. Başkasının yazdığı yazılıyla başkasına puan verilir mi ya? Ya sınava giriyorsun. Adam 90 aldı, 100 aldı, o puanından verebilir mi başka bir arkadaşına? Bunu teklif edebilir misin öğretmene? Hocam ben geçiyorum zaten 80'le, 20 puanımı ver arkadaşıma gelsin diyebilir misin? Bu tabiata aykırı. bu dünyada nasıl kimse kimsenin puanı ile başarı sağlayamazsa, ahirette de kimse kimsenin ameliyle cennete giremez. Herkes kendi ameliyle cennete veya cehenneme gidecektir efendim. Bakın bunu işleyeceksiniz, bunu söyleyeceksiniz etrafınızdaki. Çünkü insanlar kandırıyorlar halkı. Peygamber'e kurban kesiyorlar. Delilik. Delilik. Yani adam peygamber için kurban kesiyor ya, kandırıyor. Parasını alıyor. Anlıyor musun? Yani ben peygamber için amel yapacağım. Bana ihtiyacı var. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ama bu rant haline çevirdiler bu işi, bu kurban konusunu. Kur'an okuma, ölülere kurban okuma. Ölüler okumuyor, Allah okumuyor da ölüler okuyor. Bak şimdi. Benim Kur'an okumamla herhangi bir ölü cennete gidemez. Herkes kendi Kur'an'ını kendisi okuyacak. Böyle deselerdi hocalar, Kur'an okunması Türkiye'de herkese yayılırdı. Herkes bunu öğrenmek mecburiyetine kalırdı. Ama biz ne diyoruz? Kur'an'ı satın alırım da baba okuturum. Ya böyle bir şey var mı ya? Para veririm ama Kur'an okuturum. Bunlar yanlış şey. Bak burada ne diyor ya, ayet-i kerimeye bak. Küllü nefsim ma amilet. Kendisi ne yaptıysa ona ödenecek. Demek ki bizi bu zamana kadar hurafelerle din hayatı yaşattılar. Hurafelerle din hayatı yaşattılar ve ne dedim? Benim hocam olan adam şimdi 80 yaşında, din hurafeyle yaşar hoca dedi bana. Ondan sonra seni sildim. Bitti. Din hurafeyle yaşar. Din akılla yaşar, kültürle yaşar, bilgiyle yaşar. Kur'an'ı bilerek ve hazmederek yaşanır din. Hurafelerle din olur mu ya? Efendim? Bunu buraya anmak mecburiyetine kaldım. Çünkü bu çok ciddi bir konu. Şunu bilecek, herkes kendi ameliyle karşılaşacak mahşerde ve ona ödeyeceğim diyorlar. O ödeme bana ait. Ben ödeyeceğim. Ama neyi edeceğim sana? Ma amile. Yaptığını. Tabii bunu şimdi hazmedemiyoruz, biliyor musun? Ölüler bizim için duygusallık oluşturuyor ya bize. İşte şimdi hemen oradan bir adam kalktı gitti işte. Bu dediğim bir hazmedemez yani. Çünkü bu öyle işlenmiş ki ben diyor ölümle bir şey yapamayacak mıyım diyor. Rahmet okuyacaksın diyorum. O var Kur'an'da. Af dileyeceksin, o da var Kur'an'da. Af dilersin, rahmet okursun. Ama ameli gönderemezsin. Sen ameli Allah için yapacaksın. Ölü için yaptın mı şirk yaparsın. Çünkü ibadette niyet nedir? Allah'tır. Allah rızasının dışında başka birini andı mı Tanrı olur o. Dolayısıyla bunu burada ısrarla söylüyorum. Ha bunun başka ayetleri yok mu? Var. Fussilet suresinde var. Câsiye suresinde var. Men amile salihan feli nefsi ve men nesâe fe aleyha. Kim bir iyi amel yaparsa kendisinedir. Kim bir kötü amel yaparsa kendi aleyhinedir. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bunu anlamak için âlem olmalıdır. Evet. Bayraktar Hoca gibi Kur'an-ı Kerim'i elif etmeye lüzum yok. Aha, gayet basit. Dört tane kelime bitiriyor iş. Efendim? Şimdi işte geliyor konu, yine ahiret sahneleri anlatıyor. Bu ameller tartıldı, hesap kondu, hüküm verildi, her şey yapıldı. Ne olacak? Ondan sonra ne var? Diye bir soru sorsak, işte bundan sonraki ayetlerde Allah-u Teala bunu anlatıyor. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Kafirler grup grup cehenneme sevk olunacaklar. Hani askeri sevkiyat deriz ya, bu kelimeden gelir o. Vesika kelimesinden gelir. Sevk etmek, gönderilmek manasına geliyor. İlâ cehenneme zümer. Demek ki, isterseniz ayeti mana vereyim, ondan sonra ayeti açıklayalım. Hatta idâ câuha, oraya geldikleri zaman, yani cehenneme geldikleri zaman, futihat ebvâbuha, o cehennemin kapıları açılacak. Ve gâle lehum, onlara diyecek, o kafirlere, cehennemin kapısına yanaşanlara diyecek, hazenetuha, o cehennemin bekçileri, hazenetuha, bekçi demektir. Elem ye'tiküm rusulüm minküm. Size peygamberler gelmedi mi diye kafirlere cehennem bekçileri soracak. Yetlûne aleyküm âyâti rabbiküm. Rabbinizin ayetlerini size okuyan peygamberler, öğreten peygamberler gelmedi mi? Ve yudirûneküm likâe yevmiküm hâlâ. Şimdi bu bugüne kavuşacağınızı size uyaran, yani böyle bir hayata, ahiret hayatına, mahşere kavuşacağınızı size bildiren, size bu konuda sizi uyaran, uyaran kelimesini kullanıyor. Ve yudirûneküm, uyaran gelmedi mi, bu peygamberler size gelmedi mi? Galu diyecekler, bela geldi. وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَدَبَ عَلَى الْكَافِرِينَ. Lakin azap kafirler üzerinde hak oldu. Kendi kendilerine diyecekler. Yani o cehennemin kapısında meleklerle diyalog kuracak. Kafirler, melekler kafirlerle diyalog kuracak. Ve bu soruyu soracaklar. Bak, soru bu. Şimdi bunu birkaç yerde anlatır. Bunların bir tanesi de Mülk Suresi'ndedir. Muhteşemdir oradakine. Oradaki anlatım da muhteşemdir ama orada söylenen, son kısımda söylenen burada yok. Mülk Suresi'nde. Şimdi oraya gidecek. Ama önce bu ayeti bir yoğuralım. Şimdi bir defa arkadaşlar, oradaki cehennemi ne oluşturuyor? Önemli olan bu. Yani Allah durup dururken cehennemi hazırladı, ateşi hazırladı, kullarımı bunun içine atayım mı? Yoksa kulun kendisi mi hazırladı onu? Olay bu. Olay bu. Bizim bu dünyada yaptığımız ameller veya bizim imanımız, düşüncelerimiz oradaki cehennemi, cenneti oluşturuyor. Anlıyor musunuz? Biz burada günahları işlerken oradaki cehennemin duvarını yapıyoruz. Ateşliğini, odunu yapıyoruz. Öyle. Öyle. Mesela Ebu Leheb'in karısı için ne diyor Allah-u Teala? Ve muratu hammale terhabat fî cîdihâ hablüm min mesed. Ebu Leheb'in karısı diyor Allah-u Teala, kocası yanarken ateşte o ateşe, cehennem ateşine odun taşıyacak. Onun ipi de hiç eskimeyen hurma lifinden olacak. Anlıyor musunuz? Tabi buradaki anlatış biçimi hurma lifi ahirette ne işi var yani? Ama bizim kafamız burada ancak eskimeyen bir ip hangisi olabilir diyor Allah-u Teala. Kulumu anlatan hurma lifi var ya, onu düşünüyor. O öyle anlatıyor bizim kafamıza. Beynimiz, biz onu biliriz ancak. Efendim? Yani niye o ceza Kocası ormandan diken yaparmış Ebu Leheb. Karısı da taşımış bu dikenleri Peygamberimizin gece gittiği yola atarmış. Ayağına batsın diye. Ağlıyormuş. O zaman elektrik yok ki. Ne görecekler? Yanlar. Peygamberimiz gidiyor. Öyle mi? Aha şimdi sen kocanın cehennemin ateşine odun taşıyacaksın. Olay bu. Herkes amelinin cinsine göre ödül alacak veya ceza görecek. Amelinin cinsine göre. Anlıyor musun? Ceza da o amele göre verilecek yani. Orada şey yok. Şimdi demek ki şunu öğrendiniz. Yani Allah-u Teala orada ateşi yakmış efendim, cehenneme hazırlamış, gelmiş efendim, orada oturuyor, bekliyor, gelin bakayım. Bakayım siz cehenneme, böyle bir olay yok. Aha senin amelinin karşılığı bu diyecek Allah-u Teala. Sen yaptın bunu, bana deme. Sen bunu yaptın. E şimdi ben şimdi bu dünyada madalyalar alıyorum da madalyalara mı alıyorum? Yani adam bana telefon ediyor, Allah ömrümü sana versin diyor. Bu benim için çok büyük madalya. Bu madalyayı ben çalışım da yaptım da kardeşim. Ya. Yok öyle bak, sen çalışmadan kimse madalya takar mı sana ya? Böyle şey var mı? Sen koşmadan olduğun yerde koşma, Hüseyin Bolt gibi geldi sana madalya taksınlar. Böyle şey var mı? Ya başkası koşarak sen madalya alabilir misin? Başkasının ameliye madalya alabilir misin? Böyle şey yok. Hüseyin Bolt koşacak, James bilmem kim madalya alacak. Yok öyle bir şey. Şimdi burada Allah-u Teala buyuruyor ki cehenneme sevk edeceğiz. Artık hüküm verildi. Şöyle anlatayım size biraz daha bunu açayım bu konuyu. Sahneyi güzelleştirelim. Şimdi mahşerde hepimiz bir araya geliyoruz. Günahlı günahsız. Cennetlik cennetlik olmayan. Hepimiz bir araya geliyoruz. Ondan sonra mahşer zaten bundan denmiş ona. Toplanılan yer. Ondan sonra ayrılıyoruz. Hesap görüldükten sonra iki gruba ayrılıyoruz. Cennetlikler, cehennemlikler. O cehennemlikler kendi aralarında 7 gruba ayrılıyor. Cennetlikler 8 gruba ayrılıyor. Yani her cennetlik de her aynı cennete gitmeyecek yani. Onların amelleri de farklı. Kaliteli Müslüman var yani. Şimdi kaliteli bir adam. Yani o onu böyle hafif bir Müslümanla bir araya konur mu? Ona da ayrılıyor. Peygamberlere gideceği cennet var. Şühedane gideceği cennet var. Onların cenneti farklı tabii. Kimileri de cennetin kapısından içeri girecek. Yeter, girsin yeter. Orada olalım yeter. Yani kapıdan içeri girelim yeter. Efendim. Demek ki hep beraber oluyoruz orada. Sonra hesap görüldükten sonra hüküm verildiğinde ve kul yer emri olunca ayrılıyoruz. Gruplara ayrılıyoruz. İşte burada kafirler belli oldu şimdi. Kafirler belli olunca cehenneme sevk etme zamanı geldi. Artık minha sahibun ve şehit diyor. Yine Kaf suresi. Onunla beraber bir sevk edici vardır, melek. Sevk ediyor onu cennete veya cehenneme. Fark etmez. Evet. Bir de şehit var, yani şahidi de var. Hem bir şahidin olacak, hem de seni cennete veya cehenneme götüren bir melek olacak. Sahip diyor ona. Vesik de buradan geliyor, vesik adlediğine göre. Hatta idâ câuha. Cennetlikler de aşağıda gelecek şimdi. Aynısı olacak cennetliklere. Oraya gelince diyor. Allah-u Teala cehenneme futihat ebvâbuha. Onlar oraya yaklaşır yaklaşmaz fe'yi takibiye kullanıyor ki bu Arapça bir gramerdir, sizinle bir alakası yok bunun. Derhal diyor, derhal manasına gelir o fe. Harf harf harfa da mana verir. Evet. derhal cehenneme kapıları açılıyor. Nasıl biz böyle yaklaşıyoruz ya şeye, hani açılan otomatik kapılar açılıyor ya, yaklaştığımı açılınca, heh öyle. Sen öyle yaklaşır yaklaşmaz kapılar açılıyor. Öyle ve gâle lehum hazenetuha, cehennemin bekçileri diyecek onlara, cehennemliklere. Elem ye'tikum rusulun minkum yetluna aleykum ayati rabbikum. Rabbinizin ayetlerini size okuyan, öğreten demek ki tilavet. Tilavet farklı bir manası vardır. Anlatmışımdır onu efendim camide. Size öğreten peygamber gelmedi mi? Ve size bugüne kavuşacağınızın uyarısında bulunan peygamberler gelmedi mi? Diye soruyu soracak. Cehennem. Yani nasıl olur da buraya gelirsiniz? Melekler bile şaşıracak. Ya buraya ne işiniz var? Allah size akıl verdi. Peygamber gönderdi, kitap gönderdi. Nasıl bu aklı boşuna kullandınız bu aklı? Nasıl bu vahiyden ayrı düştünüz, şeytana yenildiniz, nefsinize yenildiniz? Buraya ne işiniz var? Diye soracak. Şimdi bu soru müşterek bir soru. Yani Mülk suresindeki ayetlerle beraber müşterek bir soru. Şeyde de var, Müddessir suresinde de var. Bunlar böyle ikiz ayetlerdir bunlar, üçlü ayetler. Şimdi cevap biraz değişiyor, azıcık. Galu bela, diyecekler ki evet, geldi. Kafirler bu dünyada peygamberlerle karşılaştıklarını orada hatırlayacaklar. Diyecekler ki evet geldi. Ve lakin geldi ama fakat hakikat kelimetul adabe alel kafiri. Kafirlere azap hak oldu, müstahak oldu. Biz buna müstahak oldu deriz. Yani hak etti. Kafirler bu azabı hak etti. Kendisi de kararını verdi başta. Kendisi de o azabı hak ettiğine kararını verdi. Kendi kendine hesabını görecekti ya. Şimdi gidelim Mülk suresinde, orada bakın ne diyor. Tekâdü temeyyezü minel gayz küllemâ ulgiye fîhâ fevdün se'elehum hazenetuhâ se'elehum hazenetuhâ. Şimdi Allah-u Teala diyor ki burada çok ilginç bir şey. Tekâdü temeyyezü minel gayz, cehennem kininden neredeyse patlayacaktı. Cehennem canlı bir varlık gibi konuşacak arkadaşlar. Canlı bir varlık gibi konuşacak. Kaf suresinin ikinci sayfasında var mesela. Soracak ona diyor. Melekler soracak. Helin telekti, doldun mu? Cehennem edecek mi? Doldun mu? Helin mesin. Cehennem edecek mi? Daha var mı? Şu anda var. Ama cehennem bile dile gelecek. Cehennem bile konuşacak. Yani düşünebiliyor musun şimdi arkadaşlar? Şimdi burada diyor ki cehennem kininden patlayacaktı neredeyse. Neredeyse. Patlamadı da neredeyse. Tekrar. Düşe yazdı deriz ya biz, düşe yazdı ha. Yani böyle. Neredeyse patlayacaktı diyor. Küllemâ ulgiye fîhâ fevcûr. Ne zaman ki kafirlerden bir grup oraya atılacak, se'elehum hazenetuha, o cehennemin bekçisi soracak, onlara soracak, elem ye'tiküm nezir, size peygamber gelmedi mi? Bak aynısını burada söylüyor, size peygamber gelmedi mi? Galubela, evet diyecekler, geldi. Kocaena nedir? Bize uyarıcı geldi. Bak şimdi. Fekezzebna. Biz yalanladık onları. O peygamberleri yalanladık. Cehennemin kapısında meleklere, bekçilere söyleyecekleri laflara bak. Ve kullâ mâ nezzelallâhu min şey. Ve biz o peygambere dedik ki Allah size hiç şey indirmedi. Ya yalan bu. Ne? Aynen peygamberimize bunlar söylendi. Aha şimdi de söyleniyor. Ne Kur'an-ı Kerim indirdi? Ne peygamber? Ne vahiy indirmez? Ne alakası var? Şimdi de diyorlar. İn entüm illa fî velâlin kebîr. Siz büyük bir sapıklıktasınız dedik o peygamberlere. Baba baba baba baba. İnanmaması geçti öte. Peygamberlere dedik ki siz sapıksınız. Hem de büyük sapık. Kebir. Ve galu diyecekler. O cehennemlikler diyecekler. Devam ediyor konuşmaya. Levkümme nesma. Keşke dinleseydik onları o peygamberleri. Ev nâdülü, aklımızı kullansaydık. Baba baba baba. Mâ künnâ fî ashâb-ı sâid. Bu alevli cehennemde olmazdık. Dünyadayken keşke dinleseydik ve keşke aklımızı kullansaydık. Biz şimdi bu alevli cehennemde olmazdık. Anladınız mı? Aklı kullanmakla iman cehennem ateşini söndürüyor efendim, efendim, efendim. Aklını kullanmak ama. Şimdi İslam aleminde akılsız bir İslam alemi oluşturmaya çalıştı hocalar, biliyor musunuz? Bırak o aklı diyor, bırak. Aynı kitapta aldım koydum şimdi yeni kitap yazıyorum. Aklı bırak diyor, aşkası. Aynen öyle. Aklı bıraktırdılar İslam alemine, aha işte. Aha cehennem, bu dünyada cehennem, oraya öteki dünyada kalacak ama bu dünyada da cehennemi yaşıyoruz, karnavan içerisinde. Ha demek ki gerçeğe kulak vermek, aklını kullanmak, alevli cehennemi olmayı engelliyor efendim. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Şimdi orada bunu söyleyecekler diyor. Allah-u Teala cehennemin kapısında söyleyecekler bunu. Şimdi aynı soruyu Müddessir suresinde soracak melekler yine. Sakar cehenneminin bekçileri soracak bunu. Şimdi bak biraz yukarıdan alayım. Hoş, hoş şeyler var burada. Küllü nefsin, her can, herkes bima kesebet yaptığını amelin rehinetün rehindir. Kendi ameline yaptığına rehindir, rehin. Rehini biliyorsun da kaçırıyorlar zenginleri, rehin alıyorlar da ha. Senin amelin senin rehinindir. Rehin oldun sen ameline. Amelin yakaladı seni, kaçıracak seni. Vurdu seni zincire. Rehin aldı seni. Ayete bak. Bu birkaç tane var. Tur suresinde de var. Aynısı. Herkes, her can kendi amelinin rehinidir efendim. Rehini. Tutsağıdır yani. Tutsağıdır kendi amelinin. Ayete bak. İlla ashabel yemin. Sağ, amel defteri sağından verilenler müstesna diyorlar. Onlar müstesna. Onlar öyle rehin alma, mehin alma diye bir şey yok. Fî cennet. Onlar cennettedirler. Yetesâelûn. Soracaklar. Karşılıklı soracaklar. Anil mücrimine, mücrimlere, suçlulara, günahkarlara soracaklar. Mâ selekeküm fî sakar. Ha bu sefer cehennemine sizi götüren neydi? Ha buraya niye geldiniz? Ne işiniz vardı buraya? Gâdû lem neküm minel musalli. Cevap verecek orada şimdi o cehennemlikler. Biz Rabbimize yönelmedik. Velem nekül nut'imul miskin. Bak bak bak bak bak. Birincisi iman, ikincisi fakiri doyurmak. Doyurmaya teşvik etmek. Değil doyurmak, doyurmaya teşvik etmek bile çok önemli bir olay. Anlıyor musunuz? Şuna bak, imandan sonra bu geliyor ha. Ve küllâ nehûlumâ el-hâilîn. Biz bu dünyadayken zevke, eğlenceye dalanlarla beraber daldık efendim. Ha. Ve küllâ nükeddibu bi-yevmiddîn. Biz o ceza gününü ve mükafat gününü biz yalanladık, inkar ettik. Hatta etanel yakın, ta ki göze görünür hale, yakini olarak bunu görünceye kadar. İşte şimdi gördük bunu. Şimdi gördük ama dünyada bunu kabul et. Böylece bakın burada gerek bizim dersimizin olduğu sayfada efendim, gerekse Mülk Suresi'nde nelerin yaptıkları cehennemin huzurunda anlatılacak efendim. Cehennemin kapısında niye oraya geldiklerini o cehennemlikler sayıp dökecek. Ama bunların içerisinde en önemlisi nedir diye sorsanız bana, aklını kullanmamaktır. Çünkü aklın olmadığı zaman iman da olmaz. Yani delinin imanı olmaz, deli. Delinin dini olmaz. Her şeyin aklın üzerine bina edilir efendim. Anlaşıldı mı? Şimdi dediler ya efendim, kafirlere azap hak oldu. Bu sefer hemen seslenilecek. Gîle duhulû ebvâbe cehenneme. Cehennemin kapılarından gir. Ebvâb diyor. Ebvâb. Kapılar. Bir kapı değil. Kapılar var. Bu kapıların kaç tane olduğunu da Hicr suresine söylüyor Allah'ın. Leha seb'atu ebvâb. Yedi kapı. Cehennemin kapılarının sayısını orada veriyor. Yani Hicr suresinin 1-2-3. Sayfasında veriyor. Efendim? Allah hocama rahmet eylesin. Amin. Burada sadece kapılarından gir diyor. Kapılarından. Yani ha demek ki 7 çeşit cehennem var. 7 tane ayrı kapıdan giriliyor bu cehennemlere. Ha kafirler bile kendi aralarına 7 gruba ayrılıyor. En aşağı grupta kim biliyor musun? Münafık. Aman ya Rabbim. En aşağı grup münafıklar. Çifte standart oynayanlar. Şimdi tabii çifte standart çok hafif kalıyor. 8-10 standart oynuyorlar şimdi. Münafıklar. Çifte standart neymiş ya? İkili oynamak neymiş? Kaç tane tonu var ya? Siyah beyaz. Eskiden münafıklar siyah beyaz oynuyordu. Ama şimdi arada tonlar var ya. Griler miriler var ya. Bir sürü ton var. Efendim? Onun delili nerede? Yani en aşağıya münafıkların gideceğinin delili nerede? O da Nisa suresinde. Orada diyor ki innel münafıkîne fidderkin esferi minen nâr. Ateşin en aşağısında olacak. Ayet, ayetin vuruşu. Yani bunun en aşağısına kim gidecek? Münafıklar gidecek. Çünkü münafıklar dünyanın düzenini bozan adamlardır. Kafiri biliyorsun kafirdir ya. Ama bu münafığı kestiremezsin. Kestiremezsin ne konuştuğunu. 80 türlü oynar sana. Burada başka oynar, orada başka oynar, orada başka oynar. Oynar, oynar. İşte bu dünyanın siyasetinin bunalımı buradan geliyor arkadaşlar. Bakın unutmayın bunu. Allah-u Teala öyle anlatıyor. Yani ben söylemiyorum bunlara. Bakara suresinin başında Allah-u Teala bunları anlatıyor. Yani dünya siyasetini perişan eden adamlar bu münafıklardır. Şimdi görmüyor musunuz Avrupa'yı? Stratejist diyorlar hocam. Ya kardeşim adamın evinde memne yoktur. Onu alıyor Avrupa Birliği de seni almıyor. Anlamıyor musun? Ya Bulgaristan kim bunlar ya? Çoban. Adamları aldılar ya. Memneyi aldılar ya. Suriye devleti, orayı bak nasıl sustururlardır. Çoktan sustururlar orayı. Ha demek ki münafık dünya siyasetini kemirmiş, çürütmüş. Anlıyor musun? Böcek gibi. Kurt var ya, kurtçuklar var ya. Ama bunu, bu eğitim sistemi, bu toplum üretiyor kurtçuğu. Etik olduğunu dışarı, etin üzerine kurtçuklar oluşuyor. Et kendinden oluşuyor yani. Kendinden oluşuyor, kendini yiyor yani kurtçuk. Ha, aynen. Bu insanı bu kurtçuk münafıkları üretiyor. Maneviyatsız bir eğitim sistemi. Oğlum böyle oluyor. Ama en çok münafıklığı da biz yapıyoruz. Girin o kapılardan, cehennemin kapılarından, halidine fiyâ. Orada sürekli kalacaksınız. Febi'se metvel mütekebbirin. Kibir yapanların yeri ne kötüdür. İşkence o kadar güzel bir analiz yapıyor ki Allah. Be! Bütün bu günahların kökeni kibirdir. Buyur. Allah-u Teala gel buraya koy görüş. Dünyada ilk günahı işleyen şeytan kibirden dolayı işlemiştir. Kibri yapıyor. Ve stekbara, kibretti diyor, secdeye gitmedi. Allah isyan etti. Ha demek ki peygamberleri dinlememek, Allah'ın vahyine kulak vermemek, aklını kullanmamak, efendim ilahi vahyi küçümsemek, bütün bunların altında geriye git, tabanda kibri bulacaksın diyor Allah-u Teala. Ayeti söylüyor. Bütün bu olumsuzlukların, bütün bu günahların kökeninde kibir var. Buyurun. Onun için geçen hafta söyledim işte. Geçen hafta mıydı? Daha belki hafta mıydı? Bilmiyorum. İnnel lezîne kezzebû bi âyâtinâ ve estekberû anhâ lâ tufettehu lehum ebvâbu semâi ve lâ yedhulûne cennete hattâ yelicel cemelü fî semmil hıyâb. Benim ayetlerini yalanlayanlar ve o ayetlerime karşı kibir yapanlar ta ki deve inenin deliğinden geçerse onlar da cennete girerler diyor. Ve göğün kapıları onlara açılmaz diyor. Ya bak orada gene kibri kullandı. Şimdi bu kibir büyüklenmek. Yani adam secdeye gidemiyor kibrinden yani. Rükû'a değil, namaz kılınır mı şimdi böyle? Efendim tekbir alacaksın, rükû'a gideceksin, secdeye gideceksin. Efendim kibir mümkün, bunu yapamaz ya. Ne adam mümkün mü ya? Adam şimdi kalkacak, gidecek camiye namaz kılacak şimdi. Bu mümkün, böyle bir şey olabilir mi yani? Adam kendisini Tanrı yerine koyuyor, sen ne işin var şimdi bu buralara? Bu kibir bu. Bütün İnsan olumsuzluklarının altında kibir yatıyor. Bak burada koyuyor. Demedi kafirlerin. Hayır. Küfür de inkar da kibirden kaynaklanıyor. Bu sefer tabi buraya kadar anlattıklarımız sizi tabi bir şey yaptı. Geldi. Psikolojik gerginlik yaptı. Şimdi ise cennete geldi sıra bu ritim psikolojisini oluşturmak için Allah-u Teala her cehennem bahsettiği yerde hemen ardından cennetten bahseder. Cennete bahsettiği yerden hemen ardından cehennemden bahseder. Yani insan psikolojisi ritim içinde olmalı. Yani böyle gerginleşmesi doğru değildir. Allah-u Teala bunu metodoloji olarak, bugün ritim psikolojisini bildiğimiz için bunu Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz, bu metodolojiyi Allah uygulamış 1400 sene evvel. Efendim? Şimdi gelelim mahşerde bir grup kafir dedik, bir grup cennetlikli dedik. Demek mi? Hah, onlar anlatalım şimdi. Allah-u Teala dedi, şimdi dersimiz oraya gidiyor. Vesikallezînettekav Rabbahum ilel cenneti zümera. Takva sahipleri, Rablerine saygı duyanlar da cennete zümre zümre gidecekler. Hatta izâ câuhâ, oraya geldiklerinde ve futihat ebvâbuhâ, ve o cennetin kapıları açılınca ve gâle lehum hazenetuhâ, o cennetin bekçileri diyecek ki selamun aleyküm, selamun aleyküm diyecekler. Bekçiler gelen takva sahiplerine selamun aleyküm diyecek. Dıbtun, çok hoş şeyleri yaptınız. Çok iyi şeyler yaptınız. Hoş geldiniz. Dıbtun'un manası aslında temiz iş yaptınız. Temiz iş çıkardın. Deriz ya. Aynı bu tıptım odur. Ama buradaki manası hoş geldiniz. Fedhuluha halidin. O cennetin kapısında cennete giriniz ve süreli olarak oraya giriniz diyecekler. Şimdi bu ayeti ele alalım. Bunun analizini yapalım. Önce bir dua yapalım. Allah bizleri bunların içine koysun. Amin. Ve bizi cennetliklerden kılsın diye. Amin. Önce duamızı yapalım. Sonra ayeti anlatalım. Takva sahipleri, Rablerine saygı duyanlar diyoruz. Bunu o manaya veriyor. Bu takvanın, demiştim size hatırlarsanız, Kur'an'da manası çok çok çok olan bir kelime. Her ayete göre mana kazanır kendisi. Hangi ayetin içindeyse kalkar der ki benim manam budur. Ona yanlış mana veremez. O zaten kendisi söylüyor. Ayetin içeriğine göre kendi manası kendini taşıyor zaten. Şimdi buradaki takva sahibi Rablerine itaat edenler diye mana verebiliriz. Mesela saygı duymak o. Saygı duyduğun kimse, ona itaat ediyorsun demektir. Allah'a saygı duyacaksın. Biz insana karşı takva sahibi olmayız. Allah'a karşı takva sahibi oluruz. Dolayısıyla Allah'a itaat ediyoruz demektir. İtaat kavramının içerisinde bütün olumlu her şey var. Yani ne diyelim ona? Ambar. Mesela eskiden ambar vardı bizim köyümüzde. Efendim, annem babam bütün malzemeyi oraya koyardı. Yemek malzemesi, yağdıydı, tuzuydu, şuzuydu, buzuydu, burada. Oradan alırdı, yapardı yemeğini. Şimdi bu itaat kavramı Nisa suresinde kullanılış biçimiyle Allah'a itaat eden adam Allah'ın bütün emirlerini ve yerine getirmiş yasaklarına kaçınmış demektir. Takva sahibi demektir işte bu. Yani kaliteli bir Müslüman demektir. Kaliteli. Kaliteli bir Müslüman. Anlamına geliyor takva sahibi. Yani Allah'ın yasaklarından sakınan adam. Yani biraz daha açayım onu size, daha iyi anlayın. Bu adam günahlardan, pisliklerden, yanlışlardan, akrepten, yılandan kaçar gibi kaçan adam. Tam tabiri bu. Yani bunu anlamanız için bu misali veriyorum. Yani bu adamda öyle bir haleti ruhiye var ki, öyle bir şahsiyet var ki, öyle bir manevi kimliği var ki adamın, o her an akrep karşısında, yılan karşısında. Yani kötü bir şey gördüğü zaman da, kötü bir şeytan onu bir ihva yaptığı zaman kötülüğe, hemen ona tiksinir. Şimdi bu manayı nereden buldun hoca efendi? Abi manayı verdim size. Çok güzel, hoşumuza gitti ama nereden çıktı bu? Diyebilirsin. Bu da şeyden çıktı. 7. ayetten çıktı. Hucurat'ın. Evet. Ölüm abi diyor Allah Teala. Ne diyor bak. وَلَكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوكَ وَالْاِسْيَانَ Olay bu. Sizi tiksindirdim diyor Allah-u Teala. Fasıklıktan, isyandan ve inkardan sizi tiksindirdim. Akabden tiksinir geliyor. İşte bu ayetten geliyor. Bu verdiğin misal bu ayetten geliyor. Yani Allah bizim içimize bizi yaratırken günahlardan tiksinme özelliği koymuş. Koydum diyor bak. Ve kerrehe. Ağam kelime. Mekruh kıldım. Tiksindirdim demek. Olumsuz gösterdim demek. İçinden seni. Daha yaratırken. Oo. Yani bu adam, bu takva sahibi adam bunu çok geliştirmiş, bu tiksinme olayını geliştirmiş adam. Bir de bakarsın bir yalan gördüğü zaman veya şahitlik edecek değil mi? Yalan yere şahitlik yaptıramaz ona. O ondan tiksinir o. Yalan yere konuşamaz. Babası bile olsa, kendi bile olsa yalan konuşamaz. 135 diyor ya, Nisa 135 diyor ya, kendin bile olsa doğruyu söyledi. Ha, bu adam ya. Şimdi bu adamlar, bunlar bir tane değil de bir, bak grup halinde, bir tane değiller yani. Şimdi bu Rablerine saygı duyanlar, itaat edenler, cennete grup grup sevk edilecekler. Oraya gelince, وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا O cennetin kapıları açılacak. Nasıl yedi tane cennet, cehennem var, kapısı var size. Cennet için kapıları söylemez Kur'an. Cennet için cennet çeşitlerini söyler. Firdevs cenneti, Adın cenneti, efendim cenneti Naim'de, cenneti Mevade. Bu şekilde sayar onları Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Tabi en yukarı cennet, cenneti Naim'dir. Peygamberlerin gideceği cennet. Şimdi kim oluşturdu bu cenneti ve bu cennetteki efendim aşağıda söyleyecek. Ha. Ve gâle lehum hazenetu daha bitmedi ayet. O bekçiler söyleyecek. Onlara size peygamber gelmedi mi, uyarıcı gelmedi mi sorulacak cehennemdekilere. Buradakilere de selam size. Dıptım, çok temizi çıkardınız. Yani hoş geldiniz. Manasına söyleyecekler. Fakat buradan size bir açılım yapayım. Bunu yapmıştım ben vaazımda. Melekler olduğu yerde duruyor. Takva sahipleri cennete yaklaşıyor. Fakat bu duranlar, melekler selam veriyor. Bu bize neyi söylüyor? Bu bize En'am suresinin 41. ayet olması lazım. Orayı hatırlatıyor. Yani orada diyor ki peygamberimize, müminler sana geldiği zaman sen onlara selam ver. Yani oturan adam da gelen adama selam verebilir. İlla gelen adam selam verecek diye bir şey yok. Bak melekler burada duruyor, bunlar geliyor, bunlar selam vermesi gerekir, onlar selam veriyor. Yani oturan adam da gelen adama selam verebilir. Hem bu ayet delildir buna, hem 41 olması lazım. İstersen bakalım şeyde hata yapmayalım rakamında ayetin. Efendim, aha burada. Bak. Ve idâ câekellezîne yu'minûne bi âyâtina fekûl selâmun aleyküm. 54. 54. Müminler sana gelince sen onlara selamun aleyküm de. Şimdi bir de ne diyorlar? Selam vermek sünnettir, alması farzdır. Yalan. Selam vermek de farzdır, almak da farzdır. Bak burada diyor Allah, selam ver. Peygamber diyor. Peygamber bu farza uymak mecburiyetindedir. Yani nasıl yanlış öğretiyorlar bize biliyor musun? Efendim neyse yani burada bu hatırıma gelmişken söyledim onu. Ha demek ki selam denen küçücük bir kelime. Fakat o küçücük kelimenin çok manaları var içinde. Yani burada, bu dünyada biz selam verirken aslında insanlara diyoruz ki Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun. Manası. Burada birinci manası bu. İkinci manası, selam dediğin zaman karşındaki adama barış diyorsun ona. Benden sana tehlike yok. Anlıyor musun? Ben güvenli adamım. Korkma. Tanımadığın bir adama selam veriyorsun mesela. Böylece barış, barışın içinde olduğunu ifade ediyor. Bu kelimenin aslı zaten barıştan geliyor yani aslı. Efendim selam. Ha bu dünyada olduğu gibi öteki dünyada da selam var. Melekler selamlayacak bizi. Hatta Rahat suresinde buyuruyor ki Allah-u Teala cennete girecekler, cennetlikler, melekler kapıdan içeri girecekler, selam diyecekler cennetliklere. Ha bu ne demek şimdi? Bu şu demek, demek ki selam kelimesi sadece dünyevi bir boyutu yok, uhrevi bir boyutu da, yani ahirete uzanan bir boyutu da var. Meleklerin de bizi selamlama olayı var. Hatta iyileri ölürken selamla canlarını alacaklar diyor Vakıa suresinde. İyi insanın canını alırken melekler size selam getirdik sana. Eski iyi insanlardan, peygamberlerden, şuhedadan sana selam var. Selamla karşılayacak. Ve dünyanın en büyük ödülü cennette Allah'ın bize selam göndermesidir. Buyurun. Yasin'in 5. sayfası. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Yani selam kelimesi dalgaya alınıyor. Günaydın, tunaydın, maaydın falan bir şeyler. Dalga geçiliyor. Aslında tabii selam çok ciddi bir parola. Bir kelime ama neler var içerisinde, işte saydım ki bu tamı değil yani. Bu tamı değil benim söylediklerim. Ama orada melekler de bu takva sahiplerini, cennetlikleri cennetin kapısında selamla karşılayacak. Orada da devam edecek. Orada da Allah bize selam gönderecek. Yani, yani. Efendim tabii bu büyük bir ödül. Allah'ın selam göndermesi, kulunun cennette selamla karşılaması, kuluma götürür. Aa, tabii bu can alırken burada belli oluyor. Can çıkarken selamla çıkmış olması, meleklerin selam vererek çıkmış olması canın tabii bir büyük üstünlük bu. Fethulü halidin, şimdi oraya girin ve orada süreli kalın. Ve galu diyecekler. O cennetlikler. Elhamdülillahillezî sadakana vaadehu. Vaadini doğru çıkaran Rabbimize hamd olsun diye hamd yapacaklar orada cennette. Yani dünyadayken bize şöyle cennet vereceğim, şu davranışta bulunanlara, şu ameli yapanlara demişti. Böyle bir söz vermişti. Sözünü yerine getiren, sözünü tasdik eden Rabbimize hamd olsun diyecekler. Ve evresene el-arla, ve bizi bu yere varis kıldı. Ne tebevve'u minel cenneti haytun eşa. Bu cennetten istediğimiz yere yerleşmemizi bize nasip eyleyen Allah'a hamd olsun. Ve ni'me ecrul amilin. Gerçek güzel amel yapanların ecri, ödülü ne güzeldir diyecekler cennete girdiği zaman. Demek ki cennette, bu dünyada hamd yapıyoruz ya, elhem okuyoruz ya namazda. Ah işte o dilin onu okuyorsa orada da o dilin onu okuyacak. Yani bu dünyada okumamış olan adam orada nasıl elem okuyacak? Orada o dil döner mi ya? Ya mümkün mü yani? Olmaz o. Evet ve bu süreyi bitiriyoruz. Ve bitirelim. Son ayete geldik. Ve terel melâikete. Ya Muhammed, melekleri görürsün. Hâfîne min havril arşi. İlahi hakimiyet tahtının etrafını sarmış olarak görürsün. Allah'ın arş dediğimiz egemenlik tahtı. Egemenlik, hükümranlık tahtı demektir. Arş aslında tabi Arapça, halk dili Arapçasında kürsü demektir. Kürsü. Sandalye, kürsü. Ama ben şimdi arş oturuyorum. Ama tabi bu Allah bir kürsüye oturmaz. Onu o manayı vermeyeceksin ona. Bu da Arapça mana veriyor Allah. Egemenlik tahtının, hükümranlık tahtının demektir. O zaman belli bir yer değil, egemenlik her manevi olarak her şeyi kapsayan bir kudret tahtının etrafını sarmış olarak görürsün melekleri. Yüsebbihûne bihamdi rabbihim. Rablerini hamd ile tesbih ederler. Bak, tesbih ibadeti meleklerin ibadetidir aynı zamanda. Ve en geniş ibadet tesbihtir. Anlıyor musun arkadaşlar? Çünkü bütün kainat Allah'ı tesbih ediyor. Yani İsra 44'e göre تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ لَا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. Yerde ve gökte arasında ne varsa her şey beni tesbih eder ama siz onu anlayamazsınız. Allah-u Teala. Demek ki her şey Allah'ı tesbih ediyor. Yani ne demek bu? Allah'ı noksan sıfatlardan uzaklaştırıyor. Tesbihin anlamı bu. Allah'ı noksan sıfatlardan uzak tutmak. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad demektir. Allah doğmadı, doğurulmadı, dengi yoktu dediğin zaman Allah'ı tesbih ediyor. Demek ki kulüvallahu'nun yarısı tesbih, yarısı takdis. Kulüvallahu ahad, Allahu samet takdistir. Ondan sonrası tesbihtir. Böylece takdisle tesbihin farkını söylemiş oldum size. Anlıyor musunuz? Şimdi burada melekler de Allah'ı hamd ile tesbih eder. Dikkat edin, hamd, tesbih hamdan daha geniş. Hamd onun bir rüknü olur, tesbihin. Yani nasıl ki namazın rüknü, rüküye gitmek, secdeye gitmek, Kur'an okumaksa, hamd da tesbih ibadetinin bir rüknüdür, bir parçasıdır. Anlıyor musunuz? Ve huve beynehum bil hak. Onlar arasında adaletle hüküm verilir. Allah Allah. Bunlar kim? Bunlar kim olabilir? Yukarıda bahsettiklerimiz mi yani, insanlar mı? Buradakiler, meleklerle beraber olan bu dünyada cinler var ya, onlar da görünmeye varlıklar var ya, onların kafirleri ve onların Müslümanlarıdır. Onlarında kafirleri var, Müslümanlar var. Efendim, adalet de onlar hakkında karar verilir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir diye orada söylenecektir. Cennette cennetliklerin bir çeşit konuşuğunu, ibadet tarzı. Orada ibadet yok ama bu dünyada yapılan ibadetlerin orada bir tezahürü olacak. Çünkü orada biz İbadet yaparak bir ödül alamayız. Orada öyle bir şey yok. O bu dünyada ait. Bu dünyada yaptığın amellerle ödül kazanacaksın. Anladınız mı efendim? Burada bitirdik. Hemen